www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أرضه أواني وهي القلوب وأحب الأواني أصفها وأسلمها وأرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو اور عزیزو، الحمد للہ ہر طرف سے ایسی باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی، خدا کرے ایسے ہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس وقت اصل میں تو مجھے حدیث کے متعلق بیان کرنا ہے جس کی تلاوت کی ہے. یہ شروع میں ذہن میں آیا کہ چونکہ رمضان المبارک کا خاص تعلق تقویٰ سے ہے، روزے کا تعلق خاص تقویٰ سے ہے، بلکہ اسی غرض کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اس لیے ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کیا ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقویٰ کو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو ایک بہت بڑا ہم عمل کریں گے، اور بہت سے عمل کا یہ موجب بھی ہوگا یہ تقویٰ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم سکھائے گا. دونوں میں جوڑ، تقوی کا زیادہ تعلق عمل سے سمجھا جاتا ہے. چنانچہ صاحب جلالہ نے کہا بھی ہے، تقوی امتثال عوامر اور اجتناب نواہی. یہی جلالہ نے تعریف کیا تقوی کی. عوامر کا یعنی جو احکام خداوندی ہیں اس پر عمل کرنا، اور جو مناہی ہے جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، اس سے باز رہنا، یہ ہے تقویٰ. دونوں کا تعلق عمل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق علم سے بھی ہے. اور فرمایا کہ اگر تم علم چاہتے ہو تو تقویٰ اختیار کرو. جس طرح عمل کی درستگی کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، علم کے حصول کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. یہ تحتاوی علی الدر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کو تحتاوی ایک علی المرافی ہے، سنے ہوئے نورزا کی شرح کیا ہے؟ مراکل فلاح. سن لو، نورزا کی شرح کیا ہے؟ مراکل فلاح. اور مراکل فلاح پر جو حاشیہ لکھا ہے اس کو تحتاوی علی المرافی کہتے ہیں، اور ایک تحتاوی علی الدر ہے، بہت مشہور وہ بھی کتاب ہے، اس میں اس کو لکھا ہے. ہم لوگ کیا اتنا مطالعہ کریں گے؟ ہمارے حضرت مطالعہ کرتے رہتے تھے، بڑھاپے میں بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے. بڑھاپے ہمارے بڑھاپے اتنا تک نہیں پہنچے تھے، لیکن ہم لوگ کہتے تھے یا اللہ، حضرت اس عمر میں اتنا مطالعہ کرتے ہیں. اور جب کتب خانہ آیا ہے مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی کا، بہت بڑے حضرت حاجی صاحب کے خلفاء میں سے تھے, تو ہم لوگوں کو بلایا, ہم کو ایک بڑے مال صاحب ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو گیا, اب میں کتابیں دیکھ نہیں سکتا, اس بنا پر تم لوگ کتابوں کو دیکھ کر کے ہم کو بتلایا کرو, اتنا علم تھے شرف. چنانچہ بڑے علماء یہی کہتے تھے کہ ماشاء اللہ صاحب کا تصوف علمی تصوف ہے, علمی تصوف, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت بھی علمی ہے. اسی بنا پر بہت زیادہ جوارے والے کرامات معجزات نہیں ظاہر ہوئے, حالانکہ بہت ہیں. جب بھی نہیں, جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا, فرا کو اوٹری کو دیا گیا, فرا کو یہ دیا, بہت ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا لیکن بکثرت نہیں دیا گیا ہے. اس میں وجہ یہی ہے کہ تم نے بہت سے کرامات ظاہرہ کو دیکھ لیا, اب کرامات باطنہ و علمیہ کو دیکھو, وہ قرآن پاک پورا موجود ہے, ہر آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے, یہ کیا معجزہ ہے, ہر آیت. وہ تو عصا پتہ بھی نہیں کہا گیا, اونٹنی مال میں کہا چلی گئی, اب ہاتھ رہے تب تو چمکے, ہاتھ ہی نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمیہ اور عرفانیہ اور قلبیہ اب بھی موجود ہے. آتا ہے میرے دیوبند میں بھی ناناوتا میں بیان کیا تھا, وہ مضمون چھپا ہوا ہے ناناوتا میں, ماں قاسم علماء جمع تھے, سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ اب نہ سنے تو اب ہمارا ہم کیا جانے, ہم نے تو حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے بہت سنا ہے. اس کو انتقال ہوا ایک جادوگر کا, ایک جادوگر کا انتقال ہوا, تو اس کے دو لڑکے تھے, وہ گئے اس کے قبر پر اور کہا کہ ابا جان ہم کو یہ بتلائیے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ پیغمبر ہے کہ نہیں ہے, یوں ہی دعویٰ تو نہیں کر رہا ہے, اگر پیغمبر ہے تو ہم کو مان لیں. کہ ان کے بعد اگر وہ پیغمبر ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے اسے نہیں کہا ہوگا, لیکن ہم لوگوں کو تو ادب ہی سے نام لینا چاہیے, انبیاء کا نام ادب سے لو, بے ادبی نہ کرو, جو کچھ ہے سب سلب ہو جائے گا. ایک بزرگ کہتا جب کہہ سکتا ہے کہ اگر بے ادبی کرو گے تو سلب ہو جائے گا, تو نبی کو ایسی بات نہیں ہوگی کہ سلب ہو جائے گا, بہت احتیاط ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب موسیٰ علیہ السلام آ کر زیادہ پیش آئے ہیں, جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے, اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہم ان کو مان لیں, اور نہیں ہے تو کچھ کوئی بات ہی نہیں. تو جادوگر نے کہا, اب کہا یہ بڑا روم نے بیان کیا ہے, یہ مطلب کہ یہ کوئی حقائق کی سچ نہیں ہے, بلکہ تمثیل کے ذریعے سے ایک مانوی چیز کو حصے طور پر سمجھایا ہے انہوں نے. جو چیز مانوی ہوتی ہے الفاظ میں لانے کے واسطے اس کے اندر سمجھے سمجھانے کی چادر بڑھ جاتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کر سکتے, بس یہ ہے کہ تم ان کے عصا کو چوری کر لو, کسی طرح ان کے چھڑی پر قبضہ کر لو, اگر تم قبضہ کر لو گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے, اور نہیں قبضہ کر سکتے تو سمجھ لو کہ پیغمبر اول العزم ہے, سمجھ لینا. لڑکوں کو کہا, چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں استراحت فرما رہے تھے, جنگل میں لکڑی گاڑ دیا اور سو گئے, ان کو کیا ڈر, موسیٰ علیہ السلام کو کیا ڈر, ان کے چھڑی میں تو ہزاروں اللہ تھے, وہ اللہ ان کو کاٹ سکتا تھا, جنگل والا اللہ نہیں آ سکتا تھا, قریب بھی نہیں پھٹکتا, اللہ تو پوری چھڑی میں اللہ میں ہزاروں چھڑی میں اللہ تھا. بہرحال انہوں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے, سو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, چھڑی گائے ہوئے ہیں, اب قبضہ کر لیا جائے. دونوں گئے قریب, اس نے اژدہا بن کر کے دوڑایا, وہ چھڑی نے وہاں روم لکھ رہے ہیں اژدہا بن کر کے دوڑایا ان دونوں لڑکوں کو, تو انہوں نے توبہ کیا, مسلمان ہوئے نہیں, بڑا توبہ کیا ہی, ڈر گئے اور سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر, یہ سمجھ لیا. ماں روم اس مثال کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی سو رہا تھا لیکن اس کا معجزہ جاگ رہا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سو رہے تھے, اس سے راحت میں تھے, مگر ان کا موجودہ جاگ رہا تھا, اس کے قریب بھی جا نہیں پائے. حفاظت کے حفاظت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت وہ چھڑی کر رہی تھی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں استراحت فرما رہے ہیں, لیکن ان کا موجودہ جو قرآن ہے وہ جاگ رہا ہے, جو اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ بہت یہ میں نے بیان کیا نانوتا میں, مولانا محمد قاسم صاحب جو حجت الاسلام, اس کے بعد یہ شائع ہوا مضمون. اور علماء نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا کبھی یہ بات. ہم نے کہا جو مثنوی مولانا پڑھے گا وہ تو سائزہ رہے گا, تو مثنوی پڑھتے ہی بلکہ معرومی متعلق کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے. کیا کیا معرومی متعلق آیا جاتا ہے, ان کے فیض سے کیسے تم وہ مستفید ہوگے؟ جب مولانا رومی کچھ نہیں تو مولانا روم سے بھی کچھ فیض نہیں پہنچ سکتا, نواب مصنوعی کے روم سے ہو سکتا. بہرحال دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گو معجزات دیے ہیں, اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تمام لوگوں دعوت دیا ہے باتو بےآتی میں ہر بے صورت میں مصری, اس کے مصر ایک سورہ لے آؤ, تحدی کیا الٹیمیٹم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سورت تم لے آؤ, چھوٹی سی سورت نہیں لے آ سکے. انا آتینا کو لکھ کر کے ٹانگ دیا گیا وہاں پر بیت اللہ شریف پر, آ کے دیکھتے تھے وہ لوگ فصیح و بلیغ, ایک جلسے میں سینکڑوں ہزاروں اشعار کرنے والے تھے, ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کا ناز تھا. کتنا بڑا چیلنج تھا قرآن کا, چیلنج تھا کہ لے آؤ ایک سورہ لے آنا ہو. جاتے تھے دیکھتے تھے ادھر ادھر دیکھا, اور کبھی کسی نے کوشش کیا تو دو چار سطح لکھ بھی دیا. لکھنے کے بعد انہیں لوگوں نے ملامت کیا کہ ناراض کیا تو لکھ کے لے آیا ہے, اس قرآن کے بدلے کے مقابلے میں یہ تمہارا کلام کیا ہے؟ اور بیوقوف ہو جاتا تھا. جو اچھے خاصے عقل مند ہوتے تھے جب اللہ رسول کے مقابلے میں آ جائیں گے تو بیوقوف ہو جائیں گے, ان کا علم دھرا نہ جائے گا, ہم کوئی احساس نہیں کر سکتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ موجود اب بھی موجود ہے. کیا لکھا ہے صاحب مداری نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سنان سے تلوار کے مقابلے میں تو آ گئے, لیکن قرآن کے مقابلے میں نہیں آئے. حالانکہ ان کے لیے قرآن کا مقابلہ آسان تھا, سنان کے برابر میں تلوار کے مقابلے میں قرآن کا مقابلہ کرتے کو نہ تھا اپنی فضاحت و بلاغت پر. لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم سنان کا مقابلہ کوئی کریں گے وہ اس میں بھی شکست کھائے بدر میں, اور ان میں شکست کھائے, لیکن قرآن کے مقابلے میں تو آئے ہی نہیں ہے لوگ, قرآن کے مقابلے میں نہیں آئے. تو اللہ نے آپ کو یہ دین دیا ہے, یہ قرآن دیا ہے, یہ کتاب دیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. خود اوتی تو جوامع الکلیم, آپ کو مختصر کلام میں معانی کو سمجھ دینا یہ حضور کی خاص خواص میں سے تھا. بڑے بڑے معانی, بڑی بڑی کثیر معانی کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا یہ کمال کی بات سمجھ آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جامع اوتی تو جوامع الکلیم, اور قرآن کے بارے میں آپ کے کہا گیا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن ولیکن, جمیع العلم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, افہام الرجال عظیم ہیں, اس میں تمام علوم ہیں. علم الاولین والآخرین قرآن میں موجود ہیں. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے, کتنے نقطے ہیں, کتنے نقطے ہیں قرآن میں اللہ بنی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جن پر ان معانی کو منکشف فرمایا, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرت مولانا شافع الرحمان صاحب تو ہندی میں بھی اس کی تفسیر کیا کرتے تھے, اردو میں نہیں, اردو میں تو کرتے ہی تھے, ہندی میں بھی میں تفسیر مولانا علی میاں نے نقل بھی کیا ہے اس کو بہت. بہرحال قرآن عجیب و غریب کتاب ہے, اللہ نے ہم کو دیا ہے الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کوئی غلط نہیں ہے. کوئی آدمی نہیں دعویٰ کر سکتا امریکہ کا, روس کا, کہیں کا کہ ہماری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور معلوم ہے کہ دس سال کے بعد نظریات ان کے بدل جاتے ہیں. سید حامد نے جا کے وہاں بیان کیا تھا کہ پہلے زمانے میں 100 سال کے بعد نظریات بدلتے ہیں, بدلتے تھے, مگر اب 10 سال میں نظریہ بدلے آتے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ کا سالانہ بدلتے رہتے ہیں, ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. جو نظریہ مخلوقات کا ہو, جیسے مخلوقات پانی, نظریات بھی پانی. روس ختم, جتنے چیزیں آئے تھے نظریات ختم ہو رہے ہی نہیں, ختم ہو رہے ہیں. اور قرآن اب بھی موجود ہے الحمدللہ, اس کا نظریات اب بھی موجود ہے اور قریب اور زیادہ اپنے ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دے گا قرآن. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس قرآن سے سمجھنے. جمیل علم فی القرآن لیکن تکاثر عنہ, اللہ ہم لوگوں کو قرآن پاک سے شغف پیدا فرما دے. حضرت مار صاحب الرحمان صاحب کو قرآن سے عجیب و غریب تعلق تھا, عجیب و غریب تعلق تھا. کہتے تھے میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن پڑھنا پہنچ جاؤ. یہ دیکھیے اب یہاں تو آپ دیکھیے اپنا حال دیکھیے, کہ نہیں عمدہ قرآن پڑھے کہا تھا کوئی بات آئے کوئی بات سو اٹھا کے ادھر ہو جاتے ہیں. تو قرآن کیا ہے, تھوڑی سی کوئی چیز چیز عزت کی یا حسن کی یا کوئی آئی, قرآن آپ کو دور کر لیتا ہے یا خود آپ دور کر لیتے ہیں قرآن کو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق اور نسبت پیدا فرمائے. تھے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھایا, یہ کہتے اتق اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو تو اللہ تم کو علم سکھائے گا. کتنی محنت ہم لوگ کر رہے ہیں, جہاں محنت کر رہے ہیں علم پڑھنے میں پڑھانے میں, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو ہم علم تم کو خود سکھائے گئے. اتنا اچھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو من علم من عمل بما علم, جس چیز کو جانا اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کو اس کو علم دے گے. ہے کہ حدیث موجود, جو شخص ہے جانی اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کو اس کو دیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک علم کا طریقہ ہے. جیسے تعلوم طریقہ ہے, اساتذہ طریقہ ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے, اپنی محبت خرچیت سے علوم سے بھی تم کو مرسہ کرے گا ان شاء اللہ. اتق اللہ, اتق اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ تم کو علم سکھائے گا. ہم کو تو کہتے ہیں مثال کے طور پر, ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم کو کوئی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھ لیا کرتے تھے. مولانا شیخ محمد صاحب قطب الاقطاب تین تھے, اس میں سے ایک مولانا شیخ محمد صاحب بھی تھے, حضرت زامین صاحب تھے, حضرت حاجی صاحب تھے, مولانا شیخ محمد تھے. شیخ محمد بابر دس محدث تھے اور حضرت زامین صاحب تو شہید ہی ہو گئے. تو حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو کوئی ضرورت پڑتی تھی علمی تو شیخ محمد مولانا شیخ محمد صاحب پوچھ کے عمل کر لیتا تھا, عمل کر لیتا تھا. جب وہاں گنگوئی نے تعلق پیدا کیا اور رشید احمد گنگوئی سے کہ اب تم سے پوچھ کر کے ہم عمل کرتے رہیں گے, وہ تو پیر بھائی تھے اور یہ شاگرد تھے, لیکن علم کے لیے اپنے شاگرد کے سامنے اپنے پیر مرید کے سامنے جھکنے کے گوارہ کر لیا حضرت عائشہ صاحب نے. علم ایسی چیز ہے جو جھکا دیتی ہے, علم بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, جس کو علم دیا ہے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. جس کو اللہ نے عالم بنایا بہت بڑی نعمت, کاش کہ ہم صحیح معنوں میں عالم ہو جائے. جو اصول ہیں علم کے, جو آداب ہیں, جو اس کے شرائط ہیں, اس کو ہم کو پیدا کرنے کے اپنے اندر پیدا کرنے کی صحیح کرنا چاہیے. تو حضرت حائز نے کیا کہا کہ اب تک تو پیر بھائی کے پوچھے میں عمل کرتا تھا, اب چاہے امیر روایت میں اس الفاظ میں نہ ہو, یہ میرے الفاظ ہیں, اب تک تو میں پیر بھائی سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتا تھا, اب اپنے مرید سے پوچھ کے عمل کروں گا. کیونکہ عمل کرنا ضروری ہے اور صحیح عمل کرنا ضروری ہے, اور صحیح علم عالمی بتا سکتا ہے اور حضرت حاجی نہیں بتا سکتے تھے. تو اس کے لیے یہ مرائن فراد دیکھنے کی ضرورت تھی, اس کے لیے شامی دیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت حاجی جب اسٹائی نہیں تو کیا دیکھتے, لیکن علم, لیکن اس کی برکت سے کیا ہوا کہ اللہ نے ایسا علم دیا حضرت حاجی صاحب کو کہ وہاں گنگوہی اور وہاں قاسم جیسا حجت الاسلام کے سامنے جھک گیا. اور مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ سب لوگ حضرت حائی صاحب کے ان کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں, میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں, کیونکہ علم جو ہے علم لدنی تھا, جو کیا جو جانا اس پر عمل کیا تو اللہ نے علم ان کو دے دیا, وہ ایسا علم دیا کہ وہاں گنگوہی ہے, وہاں تھانوی ہے, وہاں حجت الاسلام, وہاں مختصر الہ آبادی سب جھٹتے ان کے سامنے. عجیب حالات اللہ تعالیٰ دیا. اور کبھی کبھی امتحان ہی مولویوں لے رہے تھے, حضرت یہ کیا ہے آپ, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ فقر بہتر ہے غنا سے. کبھی بیان کیا ہوگا فقر, فقر و فاقہ بہتر ہے غنا سے. کہ کسی نے کہا حضرت حدیث میں آیا ہے الید العلیا خیر من ید السفلا, ید العلیا کون مالدار ہاتھ ہوگا نا, دینے والا ہاتھ کون ہوگا مالدار ہوگا, اور لینے والا کون ہوگا غریب ہوگا. تو غریب والا جب نیچے ہے تو فقر مطلب نیچے ہے غنا سے, فقر ہاتھ نیچے ہے تو وہ فقر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والے ہاتھ سے نیچے ہے, معلوم کہ غنا کی فضیلت ہے فقر پر. اشکال کیا علماء نے, فرمایا کہ حضرت حضرت نے کتاب فوراً برجستہ کہا ہے کہ جو امیر 10 روپیہ کسی فقیر کو دے رہا ہے, اس کا ہاتھ اونچا دے رہا ہے تو فقر کی طرف وہ جا رہا ہے, چاہے وہ کروڑپتی ہو 10 روپیہ جو دے رہا ہے تو 10 روپیہ اپنے ہاتھ سے وہ نکال رہا ہے. تو امیر جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے فقیری کی طرف جا رہا ہے, اور فقیری ہاتھ جو پھیلا رہا ہے پھیلا تو وہ غنا کی طرف جا رہا ہے. اسے ثابت ہوا ہے کہ یہ دوریا بہتر ہے غنا بہتر ہے فقر سے. بس علماء پھٹ گئے دوستو بزرگو, یہ علم ہے, علم لدنی اس کو کہتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ نیچے رہتا ہے اور غنا اوپر رہتا ہے, لیکن غنا والا جو روپیہ دیتا ہے اس وقت فقر کی طرف جا رہا ہے, اور فقیر جو روپیہ لے رہا ہے وہ غنا کی طرف جا رہا ہے, اس وقت اس کی فضیلت ہے. بہرحال امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا علم دیا, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سب کو علم دے گا. اس وجہ سے علماء اور طلباء کے ذمے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ڈریں گے, اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں گے, انشاءاللہ علم سے نوازیں گے. علم معمولی چیز نہیں ہے, مست کر دیتا ہے. ہمارے حضرت کسی بات کا ہمارا اعزاز علی صاحب کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ 1 بجے 2 بجے رات تک مطالعہ کرتے تھے, جب کوئی مسئلہ ڈھونڈتے تھے پا جاتے تھے تو بڑی آواز لگاتے تھے, یہ بڑی نعمت ان کو مل گئی. معلوم ہوا کہ علم کا ملنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور جنت کے بارے میں آیا ہے کہتے ہیں لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یہ حدیث ہے. جنت وہ ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, اس کی نعمتوں کو ایسی خوبصورتی کو حسن کو دیکھا نہیں ہے, گانوں نے ویسا گانا گانا نہیں سنا ہے, ایسے ایسے گانے ہوں گے جنت میں, اور ایسے علوم ہوں گے جس کے وہم گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے. علوم کا بھی ذکر آیا ہے, ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا, ایسے گانے اور بجانے کی چیزیں ہوں گی, وہاں جائز ہے سب شراب وراب سب جائز ہے وہاں, وہ جتنا چاہو گانا سننا وہاں پر, تو اصل صبر کرو اس کے بعد سب گانا ہی گانا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے نفوس جو چاہیں گے وہ تم کو سب کچھ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو چاہو گے وہ ملے گا. نزلا من غفور رحیم, غفور رحیم کی طرف سے نزل عادی ہوگا. یہ جنت کی نعمتیں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں یہ ہم اس پر میں نے بیان کیا کہ خوبصورت چیزیں تو دیکھے ہوں گے, خوبصورت گانے تو سنے ہوں گے, لا خطرہ لا قلب بشر, دنیا میں جن علوم کا تم کو خطرہ بھی نہیں ہوتا جنت میں وہ علوم آ جائیں گے سامنے. جس طرح حسین صورتیں آئیں گی, جیسے دلکش گانے آئیں گے, وہ اسی طریقے عظیم اور غریب علوم و معارف آئیں گے جو دنیا میں تم کو حاصل نہیں ہوئے تھے. اس کے حدیث کا مطلب میں بیان کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حسن نیت کے ساتھ اعمال کو بجا لانا چاہیے, کوتاہی کمی ہو اعتراف کرنا چاہیے, تکبر کو نہیں کرنا چاہیے, یہ تو بالکل ظاہر ہے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاص بات کہتے تھے کہ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو, 100 مرتبہ تو اتنے ہی تو کرتے ہو, لاکھوں لاکھ برس سے فرشتے تمہارا اللہ کہہ رہے ہیں, تمہاری سبحان اللہ کے وقت کیا ہے کہ تکبر تم کر رہے ہو؟ اللہ کو تمہارے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں, وہ تو ان کی عنایت ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں, ان کو سبحان اللہ کی ضرورت نہیں. معلوم ہوا کہ ہم کتنے ہی اعمال کریں, وہ سب اعمال اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو اللہ کا کرم ہے, اس پر نوازتے ہیں, اس کو قبول کر کے شرف قبولیت سے اس پر نوازتے ہیں, یہ ان کا کرم ہے. آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کعبے میں یہاں بیان میں فرمایا کہ کوئی شخص عمل کے ذریعے سے اپنے جنت میں نہیں جائے گا, ہے بہت مشہور حدیث ہے, کوئی شخص عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ کہا میں بھی نہیں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مد اللہ برحمتی, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے اپنی رحمت سے تبھی میں بھی رحمتی سے جاؤں گا. یہ حضور کی ابدیت غاہ کی ابدیت ہے, کہا میں بھی اللہ کے رحمتی ہی سے جاؤں گا, اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں جاؤں گا. اس پر ایک مثال یاد آئی, بہت مشہور قائد عیسیٰ نے بہت دیکھا ہے اس پر, یہ ایک بزرگ تھے, وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے, تو ان کو ندا آئی کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بندے کو میری نعمتوں کو سے اس کو ایسے اس کو بخش دیا جائے, یہ نعمت دیا جائے, میری رحمت سے اس کو بخش دیا جائے. تو کہا انہوں نے, ہمیں عارف نہیں تھے, عابد تھے, عارف نہیں تھے, ابھی ضرورت عبادت کے لیے معرفت کی بھی ہے, ورنہ آدمی عبادت پرست ہو جاتا ہے, خدا پرست نہیں رہ جاتا. ہم کو عبادت پرستی کرنا ہے, عبادت کیا ہے؟ خدا پرستی کرنا ہے, عبادت پرستی سے نکلنا ہے. جیسے بتوں کی عبادت یہ ممنوع ہے, اسی طرح اپنی عبادت کی طرف توجہ, یہ بھی بت پرستی سے کم نہیں ہے, اس سے بھی آدمی دو لمبے کیا چلا جائے گا. اس کو عابد ناپارسا کہتے ہیں, اس کو ہمارے صوفیہ کیا کہتے ہیں, عابد ناپارسا. عابد تو ہے لیکن پارسا نہیں ہے, یہ بھی ویسے ہی ہے. بہرحال وہ آدمی تھے راکب شامل تھے, ان کو اطلاع ہوئی, فرشتے نے اطلاع دیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا. قاری تیسا نے بڑی تفصیل سے کہیں لکھا ہے اس کو, دونوں نے کہا اچھا اتنی ہم مشقت برداشت کر رہے ہیں, ابھی اللہ کی رحمت ہی کرام ہو رہی ہے, ہماری مشقت عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا, جیسے بھی جو صورت, یہ ہم نے جو ہرنی جو دھرنی جو رکھ ہے, وہ جو تجھ کو دودھ پلاتی ہے یہاں آ کر کے, یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ یہ جو چشمہ جو رہی جاری ہوا ہے یہ کس نے جاری کیا ہے؟ یہ جو درخت ہے پھل ہے یہ کس نے اگایا ہے؟ ہمارا پھل کھا رہے ہو, ہمارا پانی پی رہے ہو, ہمارا دودھ کھا رہے ہو, تب تم عبادت کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے مشقت کر رہے ہیں, سب سے آسانی سے جو نعمتیں ہم کو دیا ہے, تب ان کے سمجھ میں آیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کو ایسا پیدا کر دیں کہ آدمی ہم لوگ کچھ کر لیں. ہمارے حضرت ایسا فرماتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب کہ ہم عبد احسانی ہیں, کتنی عمدہ بات ہے, ہم عبد احسانی ہیں, احسان جب ہوگا تو ہم بھی کچھ کریں گے, ابھی اللہ میں اگر نہ احسان کریں تو تھوڑا کہ ہم لوگ بھی بھاگ جائیں گے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے. بہرحال میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ کیا ہے, بہت نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نعمتوں سے اور خاص طور سے باقی نعمتیں جو ہیں اس سے ہم سب کو نوازے. تو قرآن بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, کس بات میں بیان کر رہا تھا اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا وہ ہو بھی گیا ہے, گرمی بھی آپ حضرات نشان ہے, لیکن رمضان کی ایک فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کو ہم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ واتق اللہ واتق اللہ ویعلمکم اللہ, جب تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ علم دین سے علم لدنی سے تم کو نوازیں گے. ہاں زیادہ علماء ہی کا ہے, اس بنا پر تقوی کے متعلق بھی بیان کرتا رہتا ہوں اور اس کے علاوہ بیان ہے وہ بھی کیا سکتا ہے. لکھا ہے بعض حضرت ہمارے فرماتے تھے कि बाल लोग ऐसे गुजगान दिन हुए हैं कि लोगों ने कहा कि वाज कहिए, वाज कहने के लिए मिंबर पर गए और कहा इस तक अयोहनास इस तकुल्ला बहुत है, सब लोग डर गए हुए भाई ये वाद हो गया, अल्लाह से डरो ये कह करके वाद खत्म हो गया। मालूम हुआ कि तकवा की बड़ी हैसियत है, अल्लाह ताला हम को लिबास से तकवा से आराधा फरमाए और मुजैन फरमाए, हमारे कुलूब की इसलाह फरमाए, बहुत जरूरत है बच्चा कुलूब की इसलाह, अपनी मार्फत पैदा करो, मन आरफ नफ्स हो आरफ रब हो, जो अपने नफ्स को पहचानेगा वही अपने रब को पहचानेगा, जो सब पहचानेगा अपने रब को आजादी के साथ तो अल्लाह को पहुंचानेगा कुदरत और कुवत के साथ, मन अरफ नफ्स बिल जहले अरफ रहू बिल इल्म, जो सब अपने नफ्स को जहल के साथ पहचानेगा जाहिल है मैं, अल्लाह ताला को इल्म की तरफ पहचानेगा, जब पहचानेगा अल्लाह इल्म से उसको नवाज दे देंगे। आज ये है किब्र में है, अनानियत है, सुबह भी हमने कुछ बयान किया था, उन चीजों को पेश नजर रखना है कि आलिम के अंदर क्या कसार होनी चाहिए, कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने उलमा को इतना बड़ा दर्जा दिया है, उन खसूसियात को मालूम करने की जरूरत है। इमाम बुखारी ने बहुत कुछ लिखा है, अज़्ज़ुल मुफ़रिद खुद मुस्की की किताब है, उसको पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है अगर हम इरादा करेंगे इस्लाह की, अल्लाह ताला इस्लाह करेगा, अल्लाह ताला युसर पैदा फरमाएगा, आसानियां पैदा फरमाएंगे, रब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिल बिलखैर, अल्लाह ताला आसान फरमा दे, हमारा चलना हमारा फिरना खाना और पीना सब आसान फरमा दे। बस करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, वहाँ फजरा को भी वहाँ खुदावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इबादत के बारे में नहीं कहता इसलिए कि माशाल्लाह इबादत तो कर ही रहे हैं, इबादत बहुत है, कुछ हमको भी बख्श दिया कीजिए आप लोग, हम बीमार को चल रहे हैं लेकिन आप यहाँ आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, बस इतना ही है, नहीं बीमारी रहता ये आता हूँ बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इस बिना पर उसके लिए जो इबादत कर रहे हैं उसमें खुलूस पैदा की जरूरत है, उसमें हुस्न नीयत पैदा करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ये इबादत को कबूल फरमाए और हमारा यहाँ क्याम इसको भी अल्लाह कबूल फरमाए। ये इज्तिमा जो है ये बहुत बड़ी बात है, इस इज्तिमा के मुतालिक कहा जा सकता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वलिल मुतजालिसी ने फिया वलिल मुतबादिरी ने फिया वलिल मुतजाबिरी ने फिया, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लाजिम हो गई जो मेरे लिए एक जमा होते हैं, चारों इसी की मजमून है वो वजबत मोहब्बती लिल मुतजालिसी ने फिया, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए लाजिम हो गया, कोई देखिए अरब से आया है, कोई मदीने से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई ये है, सिर्फ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह का नाम ऐसा है उसके अंदर ऐसी असरात है कि अल्लाह के नाम से आदमी मायल होता है, अल्लाह के माने यही है कि उसकी तरफ आदमी रागिब होता है, मुस्तरिब होता है, तो अल्लाह के नाम ही में है। एक दिन हम जा रहे थे एक सफर में तो अब्दुल्ला भी थे, अब्दुल्ला जी एक साथी था तो बयान करने तालिब इल्म था लेकिन फारिग था, तो जिक्र करने लगा अल्लाह का, अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह वहदानियत का इसका, तो बगल में सब दूसरे किस्म के लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, अच्छे लोग थे, आ गए तो हमने कहा अच्छा आप लोग आ गए, कहा जहाँ अल्लाह का जिक्र हो वहां ना आए, गैर मुस्लिम थे, अल्लाह का जिक्र वो खुद कशिश करता है, आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो हम यहाँ आ गए, तो हम लोग भी कायदे से अल्लाह का जिक्र करें, इंशाल्लाह उसके फयूज़ और बरकात यहाँ आएंगे, अनवार और बरकात आएंगे, अल्लाह ताला हम सबको इस तौफीक दे, आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करें अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه نصره نوره وبركته وهداه، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء هدني وذهاب همي، الله تعالى قرآن پاک کی اور رمضان شریف کی اس کے صیام کی قدر کرنے کی توفیق برحمت فرمائے، اے اللہ جو ہم لوگ اس نسبت پر جمع ہوئے ہیں کوئی نہ کاروباری نہ رشتہ داری کوئی رشتہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی بنا پر یہ حضرات جمع ہوئے ہیں. اللہ ان سب کو اپنی محبت سے نسبت سے سفرا فرما دے. سب سے بڑی دعا یہی ہے, کاروبار بھی بہت کچھ ہے دنیا میں سب کچھ ہے, لیکن یہ چیز جو اللہ کی نسبت دنیا میں ملتی ہے یہ اس سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اللہ مجل ملو قلبی فی فکائی. اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یسر و معافات عطا فرمائے, دینی اور دنیاوی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. اللہ منی اصل کر یسر و معافات پھر دنیا بل آخرہ, اس کی دعا بہت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق میں فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں, تمام صحابہ کرام قرآن اعظم کے طفیل میں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اس اکٹھے ہونے کو بھی قبول فرمائے, اس سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم ذکر شکل کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں, جو بھی یہ آپ کا فضل ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس کو اپنے فضل ہی سے اس کو قبول بھی فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.